Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa salavat. Allah adın zikredelim evvela vacib oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana. Her işi asan ide Allah ana. Allah adın olsa her işin önü. Her gize biter olmayanın sonu. Her nefeste Allah adın demdem. Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan. İsmi pak ile pak olur zikreyleyen. Her murada erişir Allah diyen. Aşk ile geldim de Allah diyelim. Derd ile gözyaş ile ah edelim. Ola ki rahmet kıla ol padişah, ol kerim, ol rahim, ol ilah. Birdir ol, birliğine şek yoktur. Gerçi yanlış söyleyenler çok durur. cümle alem yok iken ol var idi yaratılmış da gani cebbar idi var iken ol yok idi sümelek arşu ferşu ayı gün hem nuh felek sun ile bunları ol var eyledi birliğine cümle ikrar eyledi. Ol dedi bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolur ol dem hemen. Bari ne hacet kılar oz sözü çok, birdir Allah andan artık Tanrı yok. Ey azizan işte başlar söze, bir vasiyet kılarız evvel size. Ol vasiyet ki derim her kim tutar. Mis gibi kokusu canlarda tüter. Hak Teala rahmet eyle ya ana, kim beni ol bir dua ile ana. Her ki diler bu duada buluna. Fatiha-i Hasan'da ben Süleyman kuluna. Müellif Süleyman Çelebi Hazretleri ruhi için, kâffe-i ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, hasaten bu cemiyeti tertip edenlerin, okuyanların, dinleyenlerin geçmişlerinin ervahı için, Allah rızası için El-Fatiha.